Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah. Salamullah. Ala Taha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Tawassalna. Bismillah. Wa bil hadi. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para jamaah, para ibu, para mbah putri, alhamdulillah wa syukrulillah. Kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan, pinaringan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Sahingga wonten ing dalu punika kita saged makempal manunggal wonten ing punika majelis ingkang insyaallah kebak barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Kula hadir wonten ing punika majelis ngestoaken kersanipun sahibul bait Mbah Jam supados kula caos pengaosan ingkang biasanipun dipun asta dening Mas Fajar mbok bilih nembe wonten kerepotan ingkang mboten saged dipun tilar sehingga kala dalu Mbah Jam ngersakaken wonten ing punika majelis dalu punika kula caos pengaosan dumateng para jamaah sedaya. Mugi-mugi kemawon kanthi niat thalabul ilmi napa ingkang kita waos samangke saestu barokahi, saestu manfaat lan saged kita amalaken wonten ing donya lan dipun ridhoi Allah dunia lan akhirat amin ya rabbal alamin. Gandengan ingkang rawuh wonten ing punika majelis nggih wonten sebagian ingkang derek ngaos wonten ing musala saben malam Jumat, mila punika nggih kula pikir kula terasaken mawon nggih ngaos kula teng musala kala wingi nggih. Nggih. Kersane berlanjut. Santen kula mikir niki kitabe sing kula waos saben malam Jumat punika tasih 3 lembar. Bayangane nek pun 3 lembar niku kepengin ndang rampung. Pengen dan rampung mengke terus lekas kitab sanes malih. Kula pun kula wingi enggak ada yang ngenangen kalau kitabe Bidayatul Hidayah ingkang dipun anggit dening Imam Ghazali sak sampunipun kitab punika rampung insyaallah badhe kula waos wonten ing salat saben malam Jumat. Nah, alhamdulillah wonten ing majelis punika jamaahipun sebagian mboten benten kalayan ingkang malam Jumat nggih kula lajengaken kemawon pengawasan ingkang sampun kelampah kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas nggih? Nggih. Oh, badene wah ngajine lek berarti nutup kene wingi aku padahal wingi ra melu. Nggih, mbok sinaosa kala kala wingi mboten nderek insyaallah mangke nyambung. Ngajine nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma cerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas niku sinten? Ibnu Abbas punika asmanipun Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Dados asmanipun asli Abdullah. Abdullah anake Abbas. Abbas punika sinten? Abbas punika pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados tunggal kalian bapakipun Nabi Muhammad asma Abdullah. Nah, Abbas kalian Abdullah bapakipun Kanjeng Nabi punika putranipun Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putranipun Hasyim. Dados Ibnu Abbas utawi Abdullah bin Abbas punika sepupu. Nak mriki napa istilahipun misanan? Naksana. Nggih, naksana. Kados dene Ulfah kalih Masikam. Naksana, anake Pak Lik, anake Pak D, niku dados naksana. Abdullah bin Abbas naksana kalian Kanjeng Nabi. Nah, Abdullah bin Abbas punika kesuwur salah tunggalipun sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang kuatah sangat ngriwayataken hadis. Mila punika mboten sekedhik hadis-hadis teng kitab hadis napa kemawon ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyid radhiyallahu anhuma, mboten anhu, nanging anhuma. Anhuma sinten nggih? Mugi-mugi Allah ngridhoni dhateng Abdullah lan Abbas. Kali-kali ya. Nah, Ibnu Abbas punika nomor gangsal. Urut-urutanipun sahabat ingkang kathah ngriwayataken hadis punika nomor gangsal. Ingkang nomor setunggal Abu Hurairah. Kesuwur Abu Hurairah nomor setunggal. Lajeng Ibnu Umar. Ingkang angka kali. Lajeng angka tiga Anas bin Malik. Ingkang angka sekawan garwanipun Kanjeng Nabi ingkang asma Aisyah. Ingkang angka gangsal nggih punika Ibnu Abbas ingkang kuatah ngriwayataken hadis. Niki nuduhaken iki lho sahabat-sahabat ingkang cedhak kalian Kanjeng Nabi sehingga mangertos saben dintenipun Kanjeng Nabi dawuh napa, tumindak napa akhiripun dipun wujudaken kalian hadis menika. Iku ingkang cedhak-cedhak kula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanti dawuhaken bilih setunggalipun wekdal Rasulullah dawuh Zata yaumin iblis alaihi la'natu kam ahibba'uka min ummati. Salah setunggalipun wekdal Kanjeng Nabi punika nemoni iblis. Tangkut kalian iblis, iblis, iblis. Sapa ta wong sing disenengi saka umatku? Iblis niku sinten? Masa niki do bingung, iblis ki sapa ta? Apa bedane iblis kalian setan? Nah, terus ngeten. Salah setunggalipun makhlukipun Allah wonten ingkang asma jin. Jin punika didamel saking geni. Dening malaikat dipun damel saking cahaya utawi nur. Jin punika wonten ingkang jin ingkang sae, wonten jin ingkang duraka. Wonten sing apik, wonten sing elek, wonten sing kafir. Nah, sing kafir utawi sing elek punika jenengane iblis. Wujudipun jenengane iblis punika. Makhlukipun Allah sing gak duwe apik babar blas. Mboten gadahi apik babar blas niku jenengane iblis. Dene setan punika sifat. Sifat ingkang awon. Iblis gadahi sifat setan, menungso nggih gadahi sifat setan. Mila punika minal jinnati wan nas. Ana setan sing rupa menungsa, ana setan sing rupa jin. Nah, sing rupa jin jenengane iblis niku. Setan niku sifat. Terus bisa ketugi, umpami jenengan pas ngelo muring-muring kalau bojone kalau bapak ngamuk-ngamuk mergo dhuwit 1000 kepengen tuku brambang 1000 ora diwewehi ngamuk niku teng ngarep pengilon niku karo muring-muring bare didelok, oh alah iki ana setane. Nggih niku setane nggih pas niku. Niku mboten. Mboten iblis, mboten nami setan. Menungso ingkang gadahi sifat setan. Yeah. Panggil kalian iblis, iblis sapa to sing senengi sangka umatku? Jawabipun iblis ana 10 Kanjeng Nabi. Sing nomor 1 yaiku Al-Imamul Ja'iru, yaiku imam sing pemimpin sing zalim. Pemimpin sing zalim. Ingkang angka kalih ingkang nomor setunggal nggih, pemimpin ingkang zalim. Dawuhipun Kanjeng Nabi man ta'ali zalimin bil baqai faqad ahabba ayya'siyallaha fi ardihi. Sapa wonge sing ndongake pemimpin sing zalim pemimpin dolim kok didongake muga-muga panjang umur. Ana pemimpin dolim mah didongake panjang umur. Mongko wong sing ndongake kuwi ya padha dene duraka marang Gusti Allah. Padha artine kepengin bumi iki tetep ana kedoliman. Mila punika mboten dipun keparengaken donga, ya Allah pemimpinku sing kae sing dolim iku mugi panjenengan paringi panjang umur. Ampun. Mboten pareng ngoten. Ingkang angka kali ingkang dipun senengi iblis nggih punika wong sing takabur wal mutakabbir wong sing gumedhe. Yuhsyarul mutakabbiruna dhawuhipun Kanjeng Nabi. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzurri fi suwarir rijali. Wong sing gumedhe benjing ana ing dina kiamat dikumpulake digiring kaya dene semut cilik pirang-pirang sing wujude nang manungsa wong ya afsyahumul dzullu min kulli makanin diliputi kelawan sifat ino saking pun dipapan sangka ndi wae arae wong sing takabur iku tetep ketok inone arep dipancaki piye mawon kaya semut sing welek ngino wis semut ireng nang njero petengan ino yusakuna ila sijinin fi jahannam yusamma bulus digiring ana ing swijine papan penjara ana ing neraka jahanam ingkang dipun wastani bulus ana papan setunggalipun papan khusus kangge wong sing takabur kangge nyiksa wong sing gumedhe ing neraka jahanam ingkang dipun wastani bulus yusqauna min usarati ahli nari tiyang ingkang takabur kala wau dipun lebetaken wonten ing bulus lajeng dipun paringi omben-ombenan rupa getih lan nanai sangka wong ahli neraka. Omben-ombenane getih kalian nanah. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi hadis punika dipunriwayataken Imam Ahmad lan Tirmidzi. Ingkang angka 3 salajengipun sing disenengi iblis niku sinten? Nggih punika al-ghaniyyu la yubali min aina yaktasibul mala. Wong sugih sing ora peduli iki bondoku sapa ngendi to arae. Oleh ku oleh sapa ngendi masa bodoh. Ora peduli, ora penting. Mbok halal, mbok haram, mbok le ngrampas, mbok le aweh wong ora penting. Niku koncone iblis. Wa fi madza yunfiqu? Lan bondo iku mau dinafaqahake dibelanjake kanggo apa? Punika nggih mboten peduli. Niku wujud iki koncone kekasihe iblis. Salajengipun tiyang ingkang dipun senengi kalian iblis nggih punika al-alimul ladzi saddaqal amiru ala jurihi wong sing ngalim sing nggih kalian pemimpin pemerintah padahal pemerintah niku wau lacut angas dolim. Pokoke pemerintahe iki umpami kula contohke lurah lah umpami kula contohke lurah. Kula ngapiki lurah. Lurah iki pokoke dawuh apa nggih mbok bener mbok elek nggih. Umpami ngangkone wong ngeblak kae dikeki omben-ombenan minuman keras nggih. Nggih tok umpamane aku muni nolak ya ora kepenak. Kejebu ora kepenak padahal wingi janjike Pak Lurah nggih bantuan nang musolaku lho. Nah aku muni nolak, wah ampun Pak Lurah iku haram ya. Engko bantuane nang musala ras do mudun iki. Ya wis mending manut wae lah. Lah niki sing ngaku wastani wong ngalim sing nggih manut grupyuk kalian pemimpin sing cetha-cetha boleh. Padahal tugasnya wong ngalim mboten ngoten wong ngalim nggih kudu ngleresaken napa ingkang salah. Ono kesalahan nggih dipun leresaken. Punika tugasipun. Mila punika Kanjeng Nabi dawuh man afta bi ghairi ilmin la'anatuhu malaikatus sama'i wal ardi sapa wonge sing paring fatwa marang wong liya kelawan tanpa dilandasi ilmu mongko malaikat langit lan bumi bakal nglaknati wong sing aweh fatwa niku. Aweh fatwa nggih gambelipun ditakoni waton jawab padahal jawabane mbok bener mbok salah mboten ngerti. Takoni hukume jaran niku piye? Oh haram. Mbok kok penak banget tenan po, wis pokoke haram. Padahal mboten. Jalan niku saged halal. Haram wah impun. Nah niki afta bi ghairi ilmin. Fatwa jawabi kelawan tanpa ilmu. Malaikat ngelaknati tiyang kalau wau. Salajengipun wa tajirul khainu nggih punika pedagang sing khianat, pedagang sing curang. Ana pedagang curang. Mbah ngurangi timbangan, mbah ngurangi napa kemawon sing mestine sekilo didadekke sekilo kurang saon. Malah sithik saon tok. Umpami mestine susuke niku 1600 susuke 1600 dibalekke 1500 sing 100. Mboten ngomong-ngomong wonten kaya permen. Niki sing kelampah lho nggih. Wonten ngomong-ngomong kaya permen. Padahal mboten ngerti wong sing dikeki susuk niku mbuh rido napa mboten. Wah, aku kira rido lho, 100 ku dikeki permen kira rido. Niku klebet kalian tiang pedagang ingkang curang. Lah pripun caranipun supados sah lan halal? Nggih. Ngendikan mawon kalian ingkang tumbas kala wau. Mbah niki nyuwun pangapunten, jujule niku mestine 1600. Mestine 1600. Niki pun kula padosi teng pundi-pundi ketemune 1500. Kirang setunggal atus pripun? Napa kula gentos permen napa pripun? Mbah mriku nggih mboten napa-napa permen. Ikhlas. Utawi mriku jawab pun mboten napa-napa satus sing jenengan. Nggih, ikhlas. Nah niki saged. Nanging mboten nembung kadang wonten mboten ngomong piye-piye ngerti-ngerti susuke niku langsung rupa permen. Nah niku umpami susuk 2000 permen kabeh niku lek kebak sae nggih. Orang ngomong-ngomong nyoh 2000 permen. Nah niku supados napa rezeki kita nggih halal, thayyib dipun ridoni dening Gusti Allah. Senajan barang sithik mawon, wah sithik iki tapi halal apa ora? Nah, haram ya bahaya kangge ngibadah kita. Salajengipun wal muhtakiru lan wong sing napa nggih. Tiang ingkang nimbun. Nimbun kebutuhan pokoke wong muslim. Biasane niku menawi badhe wonten kelangkaan suatu barang bakul sing rada utek bisnisnya keduren. Utek bisnisnya keduren. Mumpung sesuk iki beras iki regane rada larang. Saiki diumpetke sik, delikke sak gudang aja ditokke. Ya pokoke ana tuku ora oleh, delikke. Ditimbun. Mungkin nak pas lagi butuh uang LKE, tokke regane luarang 3 kali lipat. Niku jenengane penimbun. Sami kalian wekdal bensin, muni bensin arep mundak niku pun do rame-rame nimbun bensin. Bingung. Ngantos polisi akhirnya nggih ngelakukan operasi razia penimbun-penimbun bensin, ketemu kurang napa niku? Mboten ceriken mulai sik bodhe bunder niku. Drum, wah, pirang-pirang drum niku bodhe-gedhe niku. Ini kan yang sarake tiang sanes. Yang sarake. Yang sarake. Wal muhtakiru. Qalan Nabi Kanjeng Nabi dawuhaken manih takaro ta'aman arba'ina yauman sapa wonge sing nimbun panganan pokoke menungso. Arba'ina yauman selami 40 dina. Faqad bari'a minallahi. Mongko yekti Gusti Allah nguculi rahmate, nguculi perlindungane marang wong iku mau. Wa bari Allahu minhu lan Allah nggih nguculi tiyang perlindungan dateng tiyang kala wau. Faqat bari amin Allah wong iku nguculi awake dhewe sangka Gusti Allah, menjauh dari Gusti Allah lan Gusti Allah nggih melu menjauh saking tiyang kala wau padha ngadoe. Nek ana wong nimbun nggih berarti tiyang niku pun mulai kepengin ngaduh saking Gusti Allah. Semanten ugi Gusti Allah ngerti, oke iki rakyate Wijireja do nimbun kabeh. Berarti rakyat Wijireja arep do ngaduh sangka aku yo melu ngaduh sangka rakyat Wijireja. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi, faqad bari amin Allah wa bari Allahu minhu. Dawuh sanesipun sanging Kanjeng Nabi manih takaro alal muslimina ta'amahum darabahullahu bil juzami wal iflasi. Sapa wonge sing nimbun marang wong Islam ta'amahum ing panganan kebutuhane wong Islam. Ditimbun wong Islam iki dulur-dulur muslim kebutuh malah diumpetke. Wis kaeng-kaeng bingung golek mangan, golek bensin, golek kebutuhan apa banyu macam-macam ditimbun didelikke. Dorobahullah mongko Allah bakal nyiksa wong iku mau bil juzami kelawan penyakit wal iflasi lan kelawan kebangkrutan. Mungkin zahiripun wekdal nimbun lajeng sak sampunipun nimbun dadi wong sing sugih, sugih dadak. Wong regane beras ditikelke ngantos tikel 3 utawi tikel 5, wekdal niku sugih, pancen nggih sugih. Nanging hakikatipun boten dangu siap-siap Gusti Allah bakal numurunaken ingkang asma ikhlas, nggih punika bangkrut. Boten dangu. Tiang niku sik senengane nimbun sehingga nyengsarake dateng tiang muslim sanes bakale bangkrut niku. Salajengipun wazani lan wong sing zina. Wong sing zina sing ora gelem tobat. Dawuhipun Kanjeng Nabi iya kumwa zina wa tiyasira marang zina. Fa inna fihi arba'a khisalin sak temene zina kuwi duweni papat bahaya. Nggih punika yuzhibul ba'a baha'a fil minal wajhi. Wong sing zina iku iso ngilangake cerahe wajah. Wajah sing mestine iku cemplorot, cerah, seger, dadi burem, dados buseng, peteng. Wayak ta'ur rizqa, lan rizkine bakal keputus. Wayus khitur rahmana, lan bakal dikantuk bendu saking Gusti Allah. Wayas tau jibulu hulu dafin nari, lan bakal dipapanake ana ing neraka selawat-lawase. Menawi pancen mboten purun tobat. Iku mboten purun tobat. Namun tobat nggih rampung. Tobat nggih rampung. Kados dene Umar bin Khattab khalifah Kanjeng Nabi. Sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang caket kalian Kanjeng Nabi rumiyin saderengipun mlebet Islam nggih. Nakalin teh amek kurang golek. Wong nuakal dadi kekasih Kanjeng Nabi nggih salah setunggalipun Umar bin Khattab. Ngantos anak Ibu Umar bin Khattab piyambak ada dipateni. Sing mateni nggih Umar dhewe. Wong duwe anak kok mateni, wong bapak kok mateni anak niku kaya apa? Dosane niku pun kaya apa? Nanging nyatane sampun tobat, mlebet Islam, dados sahabatipun Kanjeng Nabi, dados khalifah ingkang angka kalih, dipun jamin mlebet swarga. Sampun tobat kala wau. Wa akilur riba lan wong sing mangan riba. Salajengipun ingkang dipun senengi si iblis nggih punika wong sing mangan riba. Inna akilar riba yu'adzibu min hina yamutu ila yaumil qiyamah bisibahati fi bahri ahmaro mifridam. Sak temene wong sing mangan riba iku bakal disiksa mulai matine. Mulai matine ila yaumil qiyamah, tumeka besok kiamat. Mulai mati niku pun langsung dipun wiwiti siksane tumeka manjing dina kiamat. Lenyekso pripun bisibahati fi bahri ahmaro kelawan dicemplungke teng suara teng lautan teng segoro segoro abang rupa getih. Nah ini buatan kita yang jenengane wong teng kuburan di sisa nggih buatan kita teng alam liya mriko. Wa annahu yulqamul hijarata wong iku mau dibalangi kelawan watu. Dibalangi malaikat kelawan watu. Cemplungke nang segoro abang getih diuncali watu. Kulama ulkoma hajaron sabahabihi saben diuncali ngindo layu ronom bayune renang ronom berenang kesana kemari tuma ada fagiron fahu nak suruh mongso aman wewes aman ora ono watu sing diuncali kena ngawakku munggah teng dhuwur segoro teng nopo nggih permukaan air laut muncul kalih mangap-mangap niko yuk kaya iwak niku napas muncul wis mangap-mangap hop-hop niko mangap jebul pas mangap niku fa'il yulqam akhir wa hakata ilal ba'si ra ngerti yo nang dhuwur siap-siap ana watu liya blas diunjalke kelawan watu diunjalke marang tiang kala wau ngoten terus ila yaumil ba'si tumeka dina kiamat wa qala Qatadah Imam Qatadah dawuhaken inna akhirar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Wong sing seneng mangan riba besok ana ing dina kiamat iku bakal ditangekke kanthi wujud rupa wong edan. Majnunan. Salajengipun tiyang ingkang dipun senengi dening iblis nggih punika wal bakhil lan wong sing bakhil. Wong sing medhit alladzila yubali min aina yajma'ul mal ingkang boten peduli saka endi barangku, duitku, bondoku saka endi boten peduli. Bakhil. Bakhil, metrakil, medhit, pailit. Pun pol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata lifa malun fi barrin wala bahrin illa bimana izakati. Bondo niku teng donya, teng daratan utawi teng lautan. Bondo ki tombo teng bumi, mbo teng banyu. Mboten bakal rusak. Mboten bakal rusak niku maksudnya niku mboten bakal kita dadi bangkrut. Ngetokke zakat niku mboten bakal bangkrut. Ngetokke sedekah niku mboten bakal dadi wong pailit, wong napa wong se rugi. Malah untung. Mboten bakal rugi, mboten bakal bangkrut. Illa bimana zakati, rusai iku malah justru kelawan ora gelem ngetokke zakat, ora gelem sedekah iku malah dadi rusake bondo niku. Ya sami kalian ngeten, gada sepeda, gandeng sepedane anyar utawi montore anyar, eman-eman iki montore tak tokel yang kok nabrak telek. Angge eman-eman to nggih, nyemplung telek, nyemplung gun. Jalan sing elek nika umpamae kena watu. Watune jalan sak niki jalan jalur pajangan niku wis gronjal-gronjal lah. Kena malah rusak motorku. Tak umpetke wae. Tuku motor anyar mboten dinggo babar blas dijelekke nang jero kamar 10 tahun. Dadi apik napa rusak? Dadi rusak. Niku dadi rusak. Nggih padha dene kalian jenengan duwe bojo ah padha duwe bojo di eman-eman. Wah, bojoku ki arep kerja aja, Mas, aja kerja, Mas. Lah ngopo edik ora oleh kerja? Engko nek ana kecantol wong wedok piye, wong wedok ayu-ayu nang jaba. Terus tak umpetke wae nang jero kamar terus. Diumpetke nang jero kamar terus ora oleh metu-metu. Niku bojone rusak napa sehat? Sami kalih niku. Nak dimanfaatke malah mboten. Iki kalau sami kalian bondo nak dimanfaatke niku kalian kanthi dalan ingkang sae malah manfaat tambah apik. Nak diumpetke dadi rusak. Sami kalian niku wae. Mila punika dawuhipun Kanjeng Nabi sadelingipun, "Faharrizu amwalakum bizakati mongko jogo bondo sira kelawan ngetokke zakat." Padahal logikanipun mestinipun jenengane barang nak dijogo dicekel rapet ra oleh dicul-culke. Nang ngene iki mboten. Kanjeng Nabi dawuhaken, "Kowe nak kepengin jogo barang bondo kesugihanmu ora dicekel rapet, malah dicul-culke. Carane jogo pancen kudu dicul-culke." Niku nak dicolke malah tambah oke. Nak dicokli rapat ya kuwi tok. Mboten nambah-nambah. Duit duit 1000 iki aja ora tak colke tak cekel 1000. Cekel rapat mboten gelem cul-culke. Ngasi 20 tahun niku 1000 mboten tenan ajine. Ora ana ajine sak niki pun jenengan nyekel 1000. Cekel rapat ora gelem cul-culke. Pinten tahun samangke niku 1000 ora ana ajine. Zaman rumiyin mangpi niku 5 rupiah. Kula nggih tasih menangi dit mangpi to nggih. Nggih kula wonten ingkang kula simpen dit 5 rupiah, 10 rupiah nggih kenang-kenangan. Wonten 20 rupiah. Niku umpami dicekeli rapet. 5 rupiah, 20 rupiah. Moh tak nggo sedekah tak nggo apa tak cekeli rapet. Sakniki bareng pun taun 2013 ngeten niki arep dibelanjake payu mboten. Ora payu. Mula pun kok ojo pula tak cekeli rapet malah rugi aku. Mending tak culke. Mentuk ganti. Bahar rizu amwalakum bi zakati jogo bondomu kelawan ngetokke zakat. Wadawu mardokum bi sodakoti. Lan obatono penyakit-penyakitmu kelawan ngetokke sodako. Nah, ini yang butuh kadang mosok iyo to sodako iso dadek ke mari. Sehingga ada sakit nopo salah setunggalipun usaha nge kanti ngetokke zak sodako. Bapakku duwe loro iki. Tak sedekahi muga-muga kanti lantaran sedekah bapakku mari. Nanging nggih mboten terus aku sedekah kok ora bakal tak gono nggone Pak Atok. Ora bakal nang tak gono nggone PKU wis cukup sedekah tok mboten. Atep wonten usaha sanesipun rupi berobat kala. Ingkang paling akhir ingkang dipun senengi dening iblis nggih punika wasyaribul khamril mudmin wa 'alaiha. Yaiku wong sing nyandu kelawan ngombe ombenan keras. Minuman keras, khamr. Kanjeng Nabi ndawuhaken man syariba khamran kharaja nurul imani min jawfihi. Sapa wonge sing ngombe arak minuman keras, kharaja mongko metu apa nurul imani cahaya imane wong iku mau min jauhihi saking atine wong iku. Naudzubillah min dalik. Sedasa golongan ingkang dados kekasihipun iblis, mugi-mugi kemawon kita sedaya selamat saking sedasa golongan kala wau sehingga boten dados kekasihipun iblis, ananging dados kekasihipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan kekasihipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian mantun maaf minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.